أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سورة النحل 77 نمبر آیت 16 ستارہ. وللہ غیب السماوات والارض. اللہ پاس تمام مخلوقات پیدا کری طول مخلوق دیوبلنا ففرق لے دیو انسان حال دبل انسان نا بے انتہا مختلف تمام مخلوق پیو میدان پیوز میں سے ملی اندرولی روزے کے سراز میں ندا حال اللہ تو معلوم دی نہ ہر چا پوشیدہ استعداد اور پس حالت تدی علم اللہ سر ہے. اللہ دخل علم محیط موافق قیامت کے ہر چا سر جدا جدا معاملہ بکی اور مختلف احوال و بانے مختلف نتیجے و مرتب کی. وللہ غیب السماوات والارض. خاص اللہ پاک لرا علم دا غیب و دا اسمانونو او دا زمکی دی غیب دا اسمانونو او دا زمکی دا غیر آزونا اللہ تمالی. وما امر الساعت الا کلمح البصر. قیامت لری مگنا بعید مگنا اللہ کا حسم مشکل لری دا تمام مخلوق پیوزل بیا پیدا کول اللہ کا گران نگی دستر کی در اپنا مخ کی پیدا کی لمح البصر دستر کی رب دا دستر کی رب دا انسانانو دا محسوسات و موافق دا دیر کم وقت پارا لفظ استعمالی کی دستر گو رب دستر گی رب عمر ساعتم نتیرے گی جسنگ اللہ ارادہ او فرمائی کہ کم سیز فوراً اغسیز بکے گی نو کہ قیامت او غصت فوراً کی گی. وما امر الساعت ندے کار دا قیامت الا کلمح البصر مگر پشانت دستر کی درف دے او ہوا اقرب بلکہ دبینم دیر قریب دے ان اللہ على کل شیء قدیر. بے شک اللہ پاک تو ہر چیز میں قادر دے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ را استلیے تاسو من بطون امہاتکم دگیڑو دخل میں دونا لا تعلمون شیئا تاسو پہشی بانے نپوئی دے وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله جوكر يستاصد طارا السمع والبصر والأبصار وقنا السرق والأفئدة وزلما لعلكم تشكرون دينا طارا جتاصد شكريا أداكي د پیدایش په وخت کې تاسو په هیڅ څیز باندې پوهېدی نه. الله درنه د علم ذریعې پیدا کړلې، سترګې درکړې، غوږونه یې درکړل، زړه یې درنه درکړ. که د انسان سترګې نه وي، غوږونه یې نه وي، عقل یې نه وي، نو د دنیا د تمام سرقو دروازه و تبدی نسترگ اشتا وگون اشتا عقل اشتا انسان بانده نفس بیا در نعمتون دروازه کلاویگی بیشمیر نعمتون ورکی. انسان چه اللہ پاس پیدا چی و دقا وقت دی اسم نکویگی لا تعلمون شیئا، علم د انسان ذاتی هنر نه دی، ځکه چې د پیدایش په وخت کې هیڅ علم او هنر انسان سره نه وي. بیا د انساني ضروریاتو لپاره الله پاک بلا واسطې هر انسان ته لږ علم ورکوي. په دغه علم ورکولو کې د مور پلار دخل نشته، د بل معلم او د استاد دخل نشته. نو اول الله پاک انسان ته جڑا او هونه، نو د جڑا دا صفت د انسان تمام ضروریات پوره کوي. که دی اوږي وي، که تږي وي، اوجاړي، مور قورم راشي د دلو ګتن نه دفع کړي. که د ده یخني کېږي، ګرمي کېږي، نو دی اوجاړي، مور راشي او د ده په جړا باندې پوه شي چې یخني کېږي او یا ګرمي کېږي. که بل څه تکلیف وي ده ته، نو په جړا شي. نو الله پاک د مور پلار په دې زړه کې یو خاص الفت او محبت اچولی دی چې د ماشوم جړا څنګه واوري، پوه شي چې ده ته تکلیف دی او د دغه تکلیف لرې کولو لپاره فورا مور پلار حاضر وي. که چېرې د الله له طرف نه د جړا تعلیم نه وي ورکړی شوی، دا چل به ده ته چا خولی چې فلانې حاجت ته پېښ شي نو ته به سوی ورسره الهامي طور باندې الله دا تعلیم هم بلا واسطې په خپله ماشوم له ورکوي چې دی به خپل خوراک د مور د سینې نه حاصلوي، دی به شونډې او اوری استعمالوي، په دې به دی له مور نه حاصل. اوس که دا چل الله پاک کولی نه وی، د دنیا هیڅ یو معلم دې ماشوم ته دا چل نه شو کولی چې ته به د مور پی څنګه روې. بیا چې د ده ضروریات څومره زیاتېږي، الله پاک ده ته ښودنه کوي، طریقه ورته ښیي. اول جرا دې ته ضروریات غواړي او بیا د خوراک سر الله خولی ورته. لا تعلمون شیئا، وایي تاسو په هیڅ هم نه پوهېدلی. د دې نه پس الله فرمایي جعل لکم السمع والابصار والافئده. الله پاک دله د علم آلات ورکړل. نو اول پکې غوږونه دي، جعل لکم السمع، الله غوږونه درکړل. دې غوږ یې ځکه مخکې ذکر کړ چې د انسان د ټولو نه مخکې علم د غوږونو په لار باندې راځي او دا سترګې په ابتدا کې پټې وي، دا کار نه کوي. خو غوږونه اورېدل کوي. ماشوم چې پیدا شي اول ورځو کې دا سترګې کار نه کوي، دې څه نه ویني، غوږونه یې کار کوي، اورېدل کوي. بیا رستو ده سترګم کولوشي نو اول اورېدل کوي بیا رستو لیدل کوي او د اورېدلو او د لیدلو نه رستو زړه ولا الله ورکوي بیا په هغې سوچ فکر کوي اف پیدا د قواد جمع ده د ګویا ذکر یې ونه کړ د ژبې ذکر یې ونه کړ ځکه چې د ګویا حاصلېدل په علم کې داخل نه دي بلکې دا د اظهار علم ذریعه ده ژبه د اظهار علم ذریعه ده د زده کړې ذریعه نه ده دې نه علاوه امام خطیب رحمت الله علیه فرمایي ولفظ د سمع سره نطق ګویایي ضمنا راغلله چې دې واورېدل زده کول به وکړي وایي تجربه ده چې کوم سړی اورېدل کوي غوږونه ټیټي دې به ویل هم کوي او کوم سړی چې کوڼ دی اورېدل نه کوي دې به ګونګا وي دې به زده کول خبره کول به نشي زده کولی اورینا نزده کول نشی کولی ویلم نشی کولی والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله را ایستلی تاسو من بطون امهاتكم دخل من دو دگیدون لا تعلمون شیئا که تاسو نپویده پرشی بانده وجعل لكم السمع والابصار الله درکړي دي تاسو ته جوړ کړي دي تاسو لپاره السمع وغنا والابصار او سترګې والافئده او زړونه لعلكم تشكرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ الم يروا الى الطير آیا دوی کتلی نه دي مارغانو ته الوتونکي مارغه ته دې کتلی نه دي مسخرات فی جو السماء تابع کړی شوي دي فی جو السماء د اسمان په فضا کې ما یمسکهن الا الله نه دي چین کړي دوی لرا فدى فضاك إلا الله مگر يو الله إنسان لدى إنسان مناسب قوتنا الله ورقلي فدى مرغان لا داوي لحالات مناسب قوة الله ورقلي هر مرغي فألوتوك دا الله دا قانون تابيرا دې مرغۍ ته د الوتلو چل چا خوللی کوم استاد ولا راغی او چلې ورته خو چې الوتل به داسې کوي کومه درسګاه کې تعلیم حاصل کړی الله پاک د دې مرغانو دا وزرې او دا بڼې داسې جوړې کړې دي چې ډېر په اسانتیا باندې دې آسماني فضا کې دي الوزي او داسې نه چې د بیله جسم خو ډېر دروند دی او ځمکه ته دې راخلاص شي په ځمکه به راوغورځي بے اختیار از مکہ تن را بردی نیز مکہ دان تراکا دی سلا الوطون امنی کی دا کار شاہ کرنے لیا اللہ اولم یرو الی الطیر آیا دی کتلی نبی مارغتا الوطن کے مارغتا مسخرات فی جو السمائے کتاب ایک لی شوید دا اسمان پا فضا کی ما يوم سكوهن ندي نيولي دي لرا ندي تنكلي دي لرا درا غور زيدو ندي تنكلي دي شا إلا الله بغير ذا اللانا بل شانا الله تنكلي دي إن في ذلك لآيات بشك فديك نخد قدرت ذا الله دي لقوم يؤمنون هذا قوم لفالج إيمان رولي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم الله جوكري لستاسو دفارة من بيوتكم ساسو دا كورونونا سكنا دا سكون و دا آرام دي دا اسيدو زينة دا الله پاس جول كريدي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا بيوت دا بيت جمرا دا سي بيت شفاقه كتيرو ريشي ناغيتا بيت ولي تفسير قرطبي لكي كل ما علاك فأظلك هرغ شيء فتابان افقاس فيه فتا سورك فهو سقف وسماء دا شت ودا أسمان لي وكل ما أقلك فهو أرض هرغ شيء فتابان تكري سبن افقاس نداز مكرا وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار هذا غشيت ده سلور طرفنا تي قناكري ندا ديوان لي ديوان لي ده سلور طرفه تري نتفك فتي فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت يكال لا طول شدنا راجمشي نفذ يستطيع بيت وي وطوات وي چتم پکرالے دیوالینم پکرالے مکم پکرالے بس داستا بیٹھتے اوز دا کور کے جوڑے نا دا کور مقصد سلے سکون واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا یہ کور تے سکن وے لے دا کور جوڑا ولو فلسفہ او حکمت اللہ اخو اصل مقصد دا جسم او دا ذرا سکون عادتا دا انسان کار کسب عمل دا کور نبهری او که دیس ترس تومانشی کور تراشی او دا تا سکون حاصل شی نبس دا کور دا او که کور که سکون حاصل نشو دا کور کور مره دا کور یو مقصد دی دا کور مقصد سکون او دا واده مقصد هم سکون لتسکنو الیها واده دی دا پارا لتسکنو الیها چطور تا سکون حاصل کی نچه پا کور که دا پلی بی بیتر دی سکون حاصل نشو دا کور دن کور ملی دا کور جوڑول او دا واده کول دا دوال مقصد قرآن خوله سکون کڑیری اچھتی بنگلیوی اور دیرا خشتوی بیل سوالنسن اس پومیوی وچی دزل سکون پکنی داگا کور نا جنگل آخرا داگا اچھتی بنگلینا جنگل آخرا اور داگا سوالنسن اس پومینا جاتا کتورا ویل داگا وچی دزل سکون وساری اس کورونا سا پاکدی اور صدا سیری چی دا خانہ بدوشو خیمرا تمبولے دا سرمنے جوڑ دے دا وڑے جوڑ دے پا دیکھیں کور ملی اسے دل پا چکی واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ جوڑ کری دستاس دا پارس پاس دا من بیوتکم ستاس دا کورن نسکنن دا اسے دو دا سکون دے وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا ذكر لي الله تعالى فر من جلود الانعام بشار بيانو ده سرمنونا بيوتا كورنا تستخفونها يوم ذعنكم لطاس فجنا ده كورنا فوقت سفرك فاغر وقت سفرك كان كده ولي نو بس راغونډه کې په یو ورکوټي خر د پاسه بار کې ځان سره ټول کور او کنه یو څه و یوم اقامتکم او پر ورځ د اقامت تاسو چې کوم ځای اقامت کول غواړي نو بس خیمه ونه غوا د چې کډه وړې کډه راغونډه کې چې کډه لګې وې نه غوا نو په پوخ بلډینګ کې دا کار نه کیږي ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومن أصوافها أو دقدو دولونا أصواف دقدو ولين و اوبارها او د اوخانو د ولینا و اشعارها او د چیلو د ولینا اساسا تاسلی جول کلیری اسباب و متاعا الاحین او د استعمال سیزو نتر دیو خاص وقت پوری اللہ تاسلی جول کلیری بیشنی رسیزو نتر دا رہائش دا پارا آسائش دا پارا یو دے نبل دے تا ارو دا پارا نکہ دا گڑو والے دا کہ دا چیلو والے دا کہ دا اخان را قیمتی چیزی نتی جوری گئے انسان پر خلکار کئی واللہ جعل لکم مما خلق ذلالم او اللہ پا جو کلی دستا سا دا پارا مما دا اغسن خلق چی پیدا کری دی ناغی کے در جو کلی ذلالم سوری کم سی سورا اللہ پیدا کری ہر ایک دل سور جو کرے لک اوریل ونی مکان غرنا دیکھ اللہ تاسل سوری جو کری واللہ جعل لکم اللہ جو کری استاسل پارا مما دا اغسن خلقت اللہ پیدا کری ظلالا سوری وجعل لکم من الجبال اکنانا جول کلی دی اللہ ساسو دا پارا من الجبال دا غرنونا اتنانا دا پٹے دو زینا پا دے غرنو کی دا سر پٹولے دے بات باراننا دا نورنا دا دشمننا پا دے کی پٹے دی وجعل لکم سرابیلا اللہ جول کلی دی ساسو دا پارا کمی سنا سرابیل کمی سنا سقیتم الحرا چی بچکی تاسو دا گرمینا کمی سنے در لگے اوکری چی در گرمے و یخنے دوارو نا پاکی پٹے گی دا کمی سن مقصد گرمے و یخنے دوارو نا بچارے وہ دے دے کہ تقیقم الحر تاسو بچکی دا گرمے نا نو دا یخنی اون ریلا ویدا زکا چی عرب گرم وطن دے او پا آگے دے کہ گرمی دے رہا نہ تو گرمے نہ بچ کے دلے ذکر کل او یخنی ذکر نہ کھا کنی کمی سے گرمے نہ بچ کول کئی تو یخنی نہ بچ کول کئی وسرابیل تقیکم بعثکم نور کمی سنے اندر لے جوڑ کر گئی تقیکم کے بچ گئی تاسو بعثکم دا جنگ نہ اس پنے زغرے جنہ کمی سے پدے واچو لیشی دشمن دا گزارا پیغام بچ کی كذلك يتم نعمته عليكم هم دارنگي يتم نعمته الله پورا کری دی نعمت نقل عليكم فتاسو بانے لعلكم تسلمون دیل پار چتاسو حکم امنے فإن تولو فإنما عليك البلاغ پس کچرے ذی مقواری فإنما عليك البلاغ المبین پس بے شکتا پذی مبانی رسول دا حق دکھارا کنا خلق دا اللہ حکم تغالا نگری دا غم جن کے گما ساق پل ابیو کی پورا سلالا کسوک نمانی ندی مانی پل نقصان دو یعرفون نعمت اللہ دا خلق کی جنی نعمت دا اللہ ثم ینکرونها جاتنا انکار کی وأكثرهم الكافرون أكثر دبي ناشكر لي كافرون ناشكرا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا الرجل كما برا بورتكو من كل أمة فهر أمة شهيدا يوغا هر پیغمبر فقفل أمة بان لي جواهي بكي تمام مخلوق ده الله مخلوق حاضر شي ہر پیغمبر پختل امت بانے با گواشی دا نیک او دا بد خبر با اللہ لور کی شہادت بوٹی دقی وقت کے بعد یہ منکرین تو اجازت نہیں تھی یہ خبر ہوگی لیکن تو بے وقت نہیں تھے تو وہ باشی اور بیا دینا پس پیغمبر علیہ السلام با شهادت کی نوح علیہ السلام بطور مثال احادیث تراغل لے إذا نوح عليه السلام قوم الناس سر خبره ويا الله تاب من تسكر علي كده كشاد حكمنا من خبر كده من بدير تاب إذا رسو إيش كم نجرا غلي من تسكر حكمنا نبيه نوح عليه السلام نتفوز كي كتابي تجمع بيغام نبي رسوله يا الله ولا رسوله نبي ناغوی ہوتی دا چاہ مخی چاہتا یو گواشتا چاہتا من صلی اللہ پیغام را رسول دی اللہ پاک نوح علیہ السلام نے تفوس کی تا سر گواشتا چاہتا دویتا دا ما پیغام رسول دی آو وی ما سر گواشتا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام امتیان دی گوانی ودا پیغام علیہ السلام امتیان براشی ودا اللہ پا مخی بشہادت کیا اللہ نوح علیہ السلام پل قوم کا واز نسیت کرتا پیغام رسول دی قوم بجرحه وكي قواهو اغا كسي كي بخفل السرقه سلي دي دي پیغانو نو پا من شادت سنگه كي فده امت نتفوس كي اجتاسو نوه نو سنگه شادت كوي دوی وطي يا الله تا من تا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم را لگلو اغلا دي قرآن ور کرو دي پیغمبر اللہ السلام را تفرمائی لیو ساپا دي قرآن كي دي دي نوح علیه السلام خفل قوم تا نهمین سا وکال وعات مشید کرو پیغام دي رسول پدغه کتاب او پدغه پیغمبر زمان داسې یقین دی لکه چې لا ارث من په خپل سترګو لیدلی چې زمان مخ شي دینه پس پیغمبر علیه السلام براوستی چې ابو زما امت رښتیا وای ود نوح علیه السلام امت او قوم پدغه ځای کې به ملامت شي او نوح علیه السلام بری شو د الله پیغام رسول لري او شهادت ولا چوکو زمان پیغمبر علیہ السلام و امتیان نو ہر پیغمبر پا خپل خپل امت بانی شاہد اور بیا زمان پیغمبر علیہ السلام پا چولو بانی شاہد وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا پس کم راز بانی چی من برا پور تکو من کل امت شهیدن پا هر یو امت کی یو گوا یو حالات بیان اولو والا ثم لا اذن للذین جا با اجازت نور کی گئے اگر خلقو تا کفر و چی کفر اکرمی ولا هم یستعتبون او نبا دین دا توبی طلب اکلیشی دار الجزانا دار العمل نلکی دا توبی محلت ولو ورکی و اذار الذین ظلمو اكم وقت في اويني اغا خلق يظلم اكرري العذاب عذاب اويني فلا يخفف عنهم نصفك بنكليشي لدين عذابه ولا هم ينظرون ونبقي لمهلة وركيشي نبا عذاب في كميكي او نبا منس في شرط شكي راجي وقفبت كي وقفم مشتا كمين مشتا فلا ينظرون بهم مطلب داني کہ بیرا جہنم تا سنگا مقامک شن جہنم پا کی بیا صرفا نرکڑے وی لکرا مارکا کی پاس دانبانی چونگو یو سندسی تیرے کی دا جہنم بدا دو کافران تول یو زل راکا جی بس کیر بے کی بیا با دیل محلت نوی و ادار الَّذین اشرکو شرکاہم فکن وقتی کی اوینی اغا خلط سے شرکے کرنے تا مشرکان اوینی سوک اوینی شرکا اهم پل شرکان اوینی اگر معبودان باطلا باطل خدایان اوینی قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا لنا کافران نوی ربنا اے زمن ربا هؤلاء شرکاؤنا الذین دا زمن اغا شرکان لی کننا ندعو من دولی کتستان غیر بمن دیرا بلل دا اغا باطل خدایان لی یا اللہ من قدیرہ بلل استانا غیر بمبیت آواز کو او دے خرابو او من لم خراب کلی و ادارا الَّذین اشرکو فکم وقتی تیوین اغا خلط تشرکے کرلی شرکا اهم فلشرکان و معبودان باطل اوینی قالو ربنا هاولائی ربی بوئی ایغا من ربا دا اغا خلق دی شرکاؤنا الذین دا زمان اغا شرکان دی کننا ندعو چه من برابل من دونک بغیر سانا فالقو الیهم القول انکم لکاذبون دا باطل خدایان موت خبر را واپس کی دروغ جنو من کل رابل من کا لتاس کوئی چیزا منگا عبادت رکھے لیکن سورت ابراہیم کے مقت خبرت پر رشوی را شیطان بل قیامت پر دیکھل کو توئی ما کان لی علیکم من سلطان زما پتا سو زورو غلب خونوا الا ان دعوتکم ما صرف دعوت در کرو فاستجبتم لی نتاسو زما دعوت قبول کرو فلا تلومونی ما ملامت کرے ولومو انفسکم زان ملامت کے نو کم چیزونه چې مشرکانو به ورته د خدای درجه ورکړې وه هغوی به دقه بیا کې د بېزارۍ اعلان وکړي تاسو دروغجن یې زمونږ عبادت هم نه دی کړی وي دغه ځای کې به دا مشرکان مکمل طور باندې مایوس شي چې په چا ملا تړلی هغوی خو راته تاسو رڼا نه غورځو زمونږ ستاسو ذمهوار نه وي فالقوا الیهم القول معبودان باطل بدوی تا خبر واپس کی وطی انکم لکاذبون بے شکتا تو دروغ جنیے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ دیابا دبی مشرکان آغا چالاکی وغیر ختم شی او اللہ تصلح صلاحیت مخفقی خو پیدا بنکی وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ اِذِنِ بھی بڑوانے کئی پدغ روز بانے اللہ پاتا السلام طاعت و عاجزی وضل عنہم ما کانو یفترون غائب بشید دین رک بشید دین ما اغتو کانو یفترون چکن دروغ بے تلل الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اغا خلق کی کفر کرلے وصدوا عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنے منے کول کرلی زدناہم عذابا من بزیاد کو دیتا عذاب فوق العذاب دا عذاب دا پاسا دیو عذاب دا پاسا بل عذاب لا با پی زیاد دیما کان ہو یفسدون فدی و دیبانی چی دیو فساد کو یو عذاب دا دیتی دیتا حق نا انکار کرلی او دیم عذاب دا دیتی دیتا نور خلق دا اللہ دا لارنا گمراہ کرلی یا یو عذاب دا دیتی دیتا جرم کرلی اور جرم عذاب دی کہ عادت پر جرم اقبل کرے رہے ہمیشہ جرم نہ بکول بہرحال حیات نہ معلومی گی کہ سنگ پر جنت کے لئے جنتیان و درجے دے کے فرق شتا در دوزخیان پر عذاب کے با ام نہ کمی و در زیادی اور در سختی و در نرمے فرق بئی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ آغا خلط کی کفر اکرے رہے وصدوا عن سبيل الله هذا الله دلار لهم من كول كريدي زدناهم عذابا فوق العذاب من بزياد كبيت عذاب دا پاس عذاب بما كانوا يفسدون فده وجه كبير بفساد كون ويوم نبعث في كل أمة فكما رزمانك من مرافور فكراه بليد في كل أمة فهر يو أمة شهيدا يو گواه عليهم طاغيباني من أنفسهم داغيدا نفسنا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء من بطارا ولو فديباني قوا نهر أمته پیغمبر طاغيبا قواشي لك نوح عليه السلام تخفى القوم باني قوا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا فدغ رضا قیامت بمنگ راپور ککو فی کل امت پہر یو امت کے شہیدا یو گوا علیہم پاوی بانے من انفسهم داوی دا نفسننا اخبر نوح علیہ السلام پاوی شہادت کی کہ ما خوتا پیغام رسول وجئنا بکا شہیدا علی ہاؤلائے او من بطام راولو گوا پاوی بانے فدے خلقو بطہم گواشی پیغمبر علیہ السلام پدے اخبر امت پا حالت بانے بگوا کی بعض مفسرین فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام بدا تمام شہداء و دفار شہادت کی کہ بے شک بھی اخبر دیوتی خواہ پورا کرے وہاں اور حدیث مبارک کرا دی کہ دا امت اعمال ہر روز پیغمبر علیہ السلام پتیش کی پیغمبر علیہ السلام تا دا امت اعمال ہر رسول شکی کہ امتی نیک عمل کی نو پیغمبر علیہ السلام خوشحال شی اور اللہ شکریہ ادا کی اللہ شکر زما فلانی امتی دوبر نے کیا کار کر اور سیدھا بد عمل نہ خبر شی نو پیغمبر علیہ السلام دعا کی اللہ امتی اللہ بخیر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من نازل كريتا كتاب قران تبيانا لكل شيء قديك بيان دهر يوشي تمام علوم هدايه اصول دين لدي تبارك سمر ضروري خبري مكمل وضاحت قران كشتا دوبر جامع کتاب سمرة قرآن دی بل چاہتا ورکلی شوئی ندی تا دیکھے دا پیغمبر علیہ السلام عظیم مرتبیتا ہم اشارہ دا چاہتا سا کولی کتاب دی ورکلی شوئی ندی چاہتا ہر شئی پاکشتان تبیانا لی کل شئی فدے کے بیان دہر یوشی دے تعقیدہ گوانے پا قرآن کشتا کہ کل اخلاق و بیان گوانے قرآن کشتا کہ دنیت نہ مسئلے تا پوس کے قرآن کشتا کہ عمل خبر قرآن کشتا کہ معاملات کی خوفت طول قرآن کشتا تو اللہ پاک دا قرآن دا سرا لے گلے کہ تر قیامت دا دین پا بارا کے سمر ضروریات وی نو دا دے جواب با دے قرآن کے تاتا ملاوی ہاں دا دنیا دا نور چیزی نا دا دے بیان کتا قرآن کے گور ناسے بس کار بکے جز بسنگ جوڑی گی دا پا قرآن کے مگورا سا دا دنیا و دا آخرت کہ دا دین سرا دا کمی خبر تعلق وی اما پا قرآن کی وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ پدے کے ہدایت کے پدے کے رحمت کے وبشرا او خوشخبری دا للمسلمین دا حکم منن کو خلق دا پارا سبحان ربک رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين